taşla, her zaman ve her yaşta söyle gönülden aşkla. Her zaman ve her yaşta söyle gönülden aşkla. O her hayrın başıdır, sözlerin sultanıdır. O her hayrın başıdır, İslam'ın nişanıdır. Kainatın şanıdır, sözlerin sultanıdır. Kainatın şanıdır, sözlerin sultanıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi Rabba ve bil İslami dina ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resul ve Nebiyya. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri seyreden, gerek Biat TV üzerinden, gerekse Değişim TV üzerinden, gerekse Facebook sayfası üzerinden seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizden üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli Hazirun, bildiğiniz üzere Ali İmran suresinin 68. ayeti Celile-i Tayyibesinde kaldık. Kısaca hatırlamak adına geçtiğimiz sohbetimizde gerekli olmayan mevzular üzerinde durmanın aslında Allahu Azza ve Celle'nin pek de hoşnut olmadığı bir mesele olduğunu konuşmuştuk. Hatta bunu televizyon ekranlarında Müslümanların gündemini işgal etmeyen, Müslümanların gündemiyle hiç alakası olmayan mevzularla gündemde tutulduğunu ve meşgul edildiğine dair de örnekler vermiştik hatırlıyorsanız. İbrahim Aleyhisselam'ın üzerinden Yahudilerin ve Nasranilerin bir tartışmasını ayet konu olarak ele almıştı. Ve bizler de bunu misallendirerek inşallah faydalı hale getirmiştik. Ve yine geçtiğimiz sohbetin konularından bir tanesi de ben bilirim zihniyetiydi. Hatırladınız mı bilmiyorum ama her şeyi bilirim anlayışının Allah'ın razı olmadığı bir anlayış olduğunu, yeri geldiği zaman la edri demesini bilmek gerektiğini konuşmuştuk. Ve yine kibrin aslında ben bilirim zihniyetine iten en güçlü faktörlerden bir tanesi olduğunu konuşmuştuk. İnşallah bu hafta kaldığımız yerden Ali İmran suresinin 68. ayeti kerimesine inşallah devam edeceğiz. Müsaadelerinizle ben ayeti kerimeyi 68, 69 ve 70 sonrasına gelen ayetleri mealen tilavet edeyim. Ve ardından da inşallah nasibimiz olan azığımızı da edinmeye çalışalım biiznillah. Allahu Azza ve Celle Ali İmran suresinin 68. ve sonrasında gelen ayeti kerimelerinde şöyle buyuruyor mealen. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanların İbrahim'e en yakın olanları, ona uyanlar, şu peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ona iman edenlerdir. Allah müminlerin dostudur. Ehli kitaptan bir kısmı istediler ki ne yapıp edip sizi saptırabilsinler. Oysa onlar sadece kendilerini saptırırlar da farkına bile varmazlar. Ey ehli kitap, gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar edersiniz? Şimdi dikkat ettiyseniz dostlar, 68. ayeti kerimede Allah Subhanahu ve Teala'nın hakikaten faideli bir öğretisinin olduğunu görüyoruz. Şüphesiz bütün ayeti kerimeler faidelidir. Ama bu ayeti kerime ziyadesiyle inşallah bugün bizleri nasiplendirecek başka bir ifadeyle. Dikkat ettiyseniz bu ayeti kerimenin mealinde diyor ki Allahu Azza ve Celle İbrahim'e yakın olanlar, İbrahim'i sevenler, İbrahim'e muhabbet besleyenler şunlar şunlar şunlardır diyor Allah. Ve onları sıralarken bunlardan birilerinin peygambere itaat edenler ve müminler olduğuna dair de ayet-i kerime mealen devam ediyor. Ben inşallah bu ayet-i kerimenin nüzul sebebini sizlerle paylaşacağım ki ayet-i kerimenin asıl muradı daha iyi anlaşılabilsin. Ve nüzul sebebinin ışığında da inşallah bugünümüze ayet-i kerimenin manasını, anlamını inşallah indirgemeye çalışacağız. Şimdi dostlar, bu ayet-i kerime İbrahim aleyhisselama tabi olmak ve sevmekle alakalı. Yahudiler, açınız tefsir kitaplarını, bu ayet-i kerimenin nüzul sebebine dair rivayetlerden bir tanesi şudur. Yahudiler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve dediler ki, biz peygamber, İbrahim peygambere bir muhabbet besliyoruz. Bir muhabbetimiz var, bir sevgimiz var, ona yönelik bir yakınlığımız var deyince Allahu Azza ve Celle bu ayet-i kerimeyi indiriyor. Ayet-i kerimenin içerisinde diyor ki, İbrahim peygambere yakınlık tabi olmakla ölçülebilir. Biz de inşallah bugün bunu konuşacağız. Daha doğrusu şu, bu ayeti kerimenin inzal olmasına sebep olan olayı bugün konuşacağız. Kısaca şu, kim, hangi birimiz Allah'ın peygamberlerinden bir tanesini sevdiğini iddia ediyorsa, ki özellikle bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir muhabbet beslediğini iddia ediyorsa, bunu gündeme getiriyorsa, ona olan yakınlığını gündeme getiriyor ve dillendiriyorsa, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi çokça seviyorum diyorsa, bu ayeti kerimenin öğretisi şudur. Tek cümleyle, eğer ki son söyleyeceğimi evvelinde söyleyecek olursam şudur. Bu ayeti kerime bizlere peygamber sevmenin ölçüsünü öğretiyor. Lütfen bu geceki azınız bu olsun. Allahu Azza ve Celle Ali İmran suresi 68. ayeti kerimesinde peygamberi sevmenin ölçüsünün ne olduğunu öğretiyor. Peygamber, İbrahim peygambere muhabbet beslediğini söylemişlerdi. Allahu Azza ve Celle ayet indirdi, dedi ki ona olan muhabbetinizin ölçüsü tabi olmaktan geçer. Dolayısıyla biz bugün bunu azık edineceğiz. Nasibimiz bu olacak. Eğer ki biz peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme muhabbet beslediğimizi söylüyorsak, ona yönelik bir sevgimizin olduğunu iddia ediyorsak, ona yakın olmayı murad ediyorsak, Kur'an-ı Kerim'in öğretisidir dostlar. Bunun tek bir yolu vardır, ona hakkıyla tabi olmaktır. Eğer ki, yine son söyleyecek olduğum şeylerden bir tanesini şimdi söyleyeyim. Eğer ki bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerinden fersah fersah uzak bir hayat yaşıyorsak, sevdiğimizi ne kadar söylersek söyleyelim, bu sevgimizde samimi değilizdir. Çünkü bu ayeti kerime, Ali İmran suresinin 68. ayeti kerimesi bizlere peygamberi sevmenin ölçüsünün ne olduğunu öğretiyor. Nedir? Tabi olmaktır. Ayette diyor ki ittebauh, ona hakkıyla tabi olanlar ona yakındır. Bugün bunu konuşacağız inşallahü teala. Azık bu. Neymiş? Bugün kim, hangi koşulda ve hangi şekilde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme muhabbet beslediğini iddia ediyorsa, bunun tek bir ispatı vardır, o da hakkıyla tabi olmaktır. Eğer ki bir kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevdiğini söylüyor ama diğer taraftan da hakkıyla icabet etmiyor ve tabi olmuyorsa, bu sevgi sahici sevgi değildir. O zaman hiç kimse kusura bakmasın ama Resulullah'a yakın olmaktan bahsetmesin. Çünkü Allah Hu Azza ve Celle bunun ölçüsünü göstermiş. Peygamberlere yakın olmanın tek bir ölçüsü, mikyası vardır. Onların getirdiklerine hakkıyla tabi olmaktır. Bu. Ve biz bugün inşallah Tefsir-i Furkan'ın konusunu bunun üzerine kaim kılacağız biiznillah. Evet. Şimdi ben şurada sağ baştan her bir kardeşime ayrı ayrı sorsam, desem ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyor musun? Alacağım cevap nedir? Çok desem, çok. Çok mu? Hatta çok. Yani birkaç tane de o'yu fazla koyarız ki sanki daha çok sevdiğimiz anlaşılsın diye. He? Böyle seviyoruz biz Resulullah aleyhissalatu vesselam. Ama Allah bize bir ölçü öğretti. Buyurun. Hep birlikte bakmak lazım. Vallahi herkes başını iki elinin arasına alsın ve kendi nefsiyle muhasebesini yapsın. Madem ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevmenin yegane ispatı tabi olmaktır. Herkes kendi hayatına bir baksın. Başta kardeşiniz Abdullah olmak üzere ben. Çünkü bunun yegane ölçüsü budur. Şimdi peki biz sadece yalın bir şekilde sevmekten bahsediyoruz. Muhabbetten bahsediyoruz. Bunun aslında ne demek olduğunu, sevgi dendiği zaman, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyorum dendiği zaman bize neyi çağrıştırması gerektiğini ben yüksek müsaadelerinizle Sevben radıyallahu anh'ın üzerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le olan bir diyaloğunu anlatmak istiyorum. Bakınız ısrarla söylüyorum. Israrla altını çiziyorum. Diyorum ki Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı sevdiğimizi söylüyoruz. Ama bu sevginin mahiyeti nedir? Ne anlaşılmalıdır? Yani ben varsayın dostlar anlaşılsın diye söylüyorum ha. Şimdi elime bir tane zikirmatik alsam ve 1000 adet Resulullah'ı seviyorum zikri çeksem ama ardından da Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın getirdiklerine tabi olmayan bir hayat sürsem bu Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın çok sevdiğim manasına gelir mi? Vallahi gelmez. İşte bunu anlatan bir hadisi sizlerle paylaşmak istiyorum. Resulullah'ı sevmek dendiğinde akla ne gelmeli? Vallahi kardeşiniz Abdullah susacak, Sevben radıyallahu anh anlatacak. Şimdi kardeşler, Sevben radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunmuş bir sahabedir. Yer yer Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ihtiyaçlarını gidermiş, yanında sık bulunmuş bir sahabedir Sevben radıyallahu anh. Yine bir gün böyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la oturuyorlar. Sevben radıyallahu anh böyle dalıp gidiyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Böyle yüzüne bakıyor, bakıyor, bakıyor. Dalmış gitmiş Sevben radıyallahu anh. Bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam fark ediyor. Diyor ki Sevben, daldın gittin, yüzün bir düştü, bir kederlendin sanki sen, bir sıkıntı mı var, hayırdır? Var diyor ya Resulallah, bir sıkıntı var, var. Diyor ki yüzün düştü, belli yani yüzüğün düştüğünden. Daldın gittin, böyle bir hüzün kapladı seni. Nedir derdin senin kardeşim? Resulullah aleyhissalatu vesselam böyle sorunca Sevben diyor ki ya Resulallah, ben diyor senin yanında olmadığım vakitlerde evde, işte yahut da sokakta sen aklıma geliyorsun. Biliyorsun ki ben seni çok seviyorum ya Resulallah. Benim anam da babam da sana fedadır ya Resulallah. Seni sevdiğimi her zaman da dile getirdim. Sevdiğim aklıma geliyor. Hasret duyuyorum sana. İşimi, gücümü, eşimi, çoluğumu, çocuğumu bırakıyorum. Mescide geliyorum. Seninle hasret gideriyorum ya Resulallah. Ama aklıma ölüm geldi. Aklıma yevmül kıyame geldi. Ben seni o kadar seviyorum ki ya Resulallah. Allah sizi alaya alacak, cennetine alacak. Hatta cennetinde de peygamberlerle oturacaksınız. Siz peygamberlik makamında olacaksınız. Varsayalım Sevban, o da cennete girdi ama seninle beraber olamayacak. Ben seninle olan hasretimi, sevgimi nasıl gidereceğim? Sana olan muhabbetimle nasıl böyle olacak ya Resulallah? Bu beni kederlendiriyor, bu beni hüzünlendiriyor. Bu aklıma geldikçe böyle dalıp gidiyorum ya Resulallah deyince, daha Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey söylememişti ki Allah Cebrail'i gönderdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Nisa suresi 69. ayeti kerimeyi indirdi Allah. Dedi ki وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اِلَى اَخْرِ الْاَيَةِ Kim ki Allah'a ve Resulüne hakkıyla tabi olursa hiç kuşku yok ki o cennette peygamberlerle olacaktır. Sıddıklarla olacaktır. Salihlerle olacaktır. Şehitlerle olacaktır. Müsterih olasın Sevben. Yeter ki sen itaat et. Yeter ki sevginin ispatı bana icabet etse o ben. Ne dedi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam sonra? Dedi ki el mer'u ma'a men ahabbahu. Kişi sevdiğiyle beraberdir o ben. Halas. Allahu Ekber. Çok basit. Matematikten çok anlamam ama sevgi eşittir itaat çıktı mı? Çıktı. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. Sevdiğini mi iddia ettin Müslüman? Sevdiğini iddia ediyorsan itaat et. Vallahi Resulullah senin cennette komşun olacaktır biiznillah. Olacaktır. Bu vaadin sahibi kim? Allah. O Allah ki vaadinden asla dönücü değildir. Dolayısıyla bir cümle söylesin mi kardeşiniz size? Sevgi söylemden öte ispat gerektiren ağır bir meseledir. Birazdan ben size bir sahabe ağırlayacağım, öyle kolay kolay ben Resulullah'ı çok seviyorum demiyor. Allahu Ekber. Burası anlaşılsın. Sevben bize misafir oldu bugün Tefsirül Furkan'a ve sevginin itaat olduğunu anlattı. Dolayısıyla biz bugün Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ı sevdiğimizi söylüyorsak, iddia ediyorsak ve bunu itaatimizle ispat ediyorsak Havzu Kevser'de komşumuz Resulullah olacak biiznillah. Öyleyse sevgi kuru kuruya bir söylem değil, itaat meselesidir. Bunu inşallah Rabbim hakiki manada anlamayı cümlemize nasip etsin. Tabii burada hemen ardından bir soru aklıma geldi. Müsaade ederseniz size yöneltmek istiyorum. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ı sevmek eşittir ne dedik? İtaat. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Allah cümlemize cennet versin. İtaat. Öyleyse ben şunu sormak istiyorum. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a itaatin ölçüsü nedir? Biz Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ı ne kadar seveceğiz? Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a ne kadar itaat edeceğiz? Onun bir sınırı var mı? Yani örneğin ben eşimi seviyor muyum? Evet. Siz evladınızı seviyor musunuz? Evet. Siz paranızı, pulunuzu, malınızı, mülkünüzü seviyor musunuz? Evet. Allah bize onları sevdirdi mi? Evet. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ı da sevdirdi mi? Evet. Peki biz en çok kimi seveceğiz? Allah'ı ve Resulünü seveceğiz. Biz dolayısıyla en çok Allah'a ve Resulüne itaat edeceğiz. Evet, menfaatlerimizin gereği para kazanmaya gideceğiz. Ama eğer ki Allah'ın Resulü ile çakışırsa Allah'ın Resulüne itaat edeceğiz. Çünkü sevgi ortaya itaat iradesi koymayı gerektirir. Kellim kellimle sevgi olmaz. Doğru mu kardeşler? Dolayısıyla sevginin ölçüsünü ben merak ediyorum. Hani es-sa'idu billah ve in kana aba'ukum ve abna'ukum ve ihvanukum ve azvajukum ila ahiril ayet var ya, babalarınız, evlatlarınız, zevceleriniz, akrabalarınız, aşiretleriniz Allah ve Resulünden daha sevgili olmadığı müddetçe oturunuz. Allahu Azza ve Celle'nin sizin için takdir ettiğini bekleyiniz. Fatarabbasu hatta yatiyallah. Subhanallah. Dolayısıyla sevginin bir ölçüsü var. Biz Allah'ın Resulüne ne kadar itaat edeceğiz? Hangi boyutta seveceğiz? Ben de istedim ki bunu mal, evlat, eş, aş, iş, bunlarla imtihan oluyoruz. Bunlarla Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sevgisi çakışıyor mu yeri geliyor? Çakışmıyor mu? Çakışıyor Müslümanlar, çakışıyor. Ve biz burada bir sınav veriyoruz. İşte burada Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ı ne kadar sevmek gerektiğini bilmek çok önemli. Ama esas ben bu örneği birazdan misali anlatacağım. Niye anlatıyorum? Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ı seviyor muyuz sorusuna hepimiz hani evet dedik ya. Peki canımızdan da daha fazla seviyor muyuz? Evet. Ama bu öyle kolay değil. İspat ister dedik ya. Anlatayım inşallah. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anhsın. Sevginin Allah'ın Resulüne olan itaatin level diyoruz ya, seviyesini anlatacak. He? Ölçüsünü anlatacak. Hepinizin bildiği bir rivayet ama ben bunu İmam Hacer el-Askalani'nin isabesinde ve İbn-i Esir'in Ustul Gâbesi'nden böyle derledik biraz. farklı varyantları var bildiğiniz bir mevzu ama inşallah ben bu yönüyle de faydalı olacağına inanıyorum, dolayısıyla da paylaşıyorum. Sevginin mahiyeti ve ölçüsü nedir? Buyurun. Abdullah İbni Hişam, o takriz ediyor bunu, onun rivayet ettiği bir alıntı. Diyor ki Medine'de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ben bunu anlatırken sevgi hangi denli ve boyutlu olmaktır onu lütfen istirham ediyorum, unutmayasınız ha. Hikaye anlatmıyoruz. Bize azık olsun diye anlatıyoruz. Diyor ki Abdullah İbni Hişam, kendisi rivayet ediyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam ve beraberinde diyor 3-5 sahabe Medine sokaklarında yürüyorlar. Birdenbire diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'in elini tuttu diyor. Ömer. Tuttu diyor onun elini. Bir düşünün ya, şöyle gözlerinizi bir kapatın. Çok sevdiğiniz, muhabbet beslediğiniz, hürmet duyduğunuz bir tane ağabeyiniz, hocanız, kardeşiniz, çok değer verdiğiniz birisi size diğerlerinin içerisinde elinizi tutsa, sarılsa, bağrına bassa hoşunuza gider mi? Çok gider. Kimin gitmez ki? Ömer radıyallahu anh da sevinç kaplamış. Allah'ın Resulü onun elini tutmuş çünkü Medine sokaklarında yürürken. Ondan sonra Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle beraber yürürlerken elinde Ömer radıyallahu anh, Abdullah İbni Hişam diyor ki Medine sokaklarını inletircesine Ömer diyor hepimizi korkuttu. Ben seni çok seviyorum ya Resulallah, hem de çok demiş. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hala eli Ömer'in elinde. Öyle mi Ömer? Ömer, beni annenden babandan daha mı fazla seviyorsun Ömer? Ya Resulallah, Allah şahidimdir ki ben seni annemden de babamdan da daha fazla seviyorum ya Resulallah. Eyvah. Peki biraz süreç geçiyor üzerinden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eli Ömer'in elinde. Diyor ki Ömer, peki sen diyor eşinden ve ehlinden beni daha fazla seviyor musun? Diyor ki Allah şahidimdir ya Resulallah. Ben seni diyor eşimden ve ehlimden daha fazla seviyorum. Eyvah. Biraz süreç geçiyor üzerinden. Resulullah aleyhissalatü vesselamın eli hala Ömer'in elinin üzerinde. Beraber yürüyorlar Medine sokaklarını. Diyor ki peki ya Ömer, peki... Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben diyor sana malından mülkünden daha sevimli miyim ya Ömer? Diyor ki yine Allah şahidim olsun ki ya Resulallah, malımdan mülkümden neyim varsa hepsinden daha sevimlisin. Hepsinden daha fazla seviyorum seni ya Resulallah. Eyvah. Peki ya Ömer, beni canından daha fazla seviyor musun Ömer? Candır ha bu can. Hiçbir şeye benzemez vallahi. Can. Mala gelsin cana gelmesin deriz değil mi? Oradan yani kalma. Can bu can. Ne deriz? Herkesi severim ama kendimi daha çok severim. Budur yani. Hakikati budur. Bu Ömer. Bütün cahiliye adetlerini bir kere atma kudretini göstermiş koca Ömer. Allah'ın Resulü soruyor. Canından beni daha fazla sevdin mi Ömer? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sorusu üzerine Ömer, hayır. Yok ya Resulallah, canımı senden fazla seviyorum. Allahu Akbar. Hemen elini çekiyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Düşünün bir ya. Tavır net. Elini çekiyor hemen. Bundan sonrasını Abdullah İbni Ömer anlatsın oğlu. O da orada çünkü. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam oradan uzaklaştı. Elini çekti. Ama istirham ediyorum, dikkat buyurun. Yani teşbihte hata olmaz kaidesinin affına sığınarak söylüyorum. Size gelse ve sorsa, dese ki beni seviyor musun? Canından fazla seviyor musun? Vereceğimiz cevap nedir? Tabii ya Resulallah. Çok ya Resulallah. Ama Ömer. İnna Allah vada'al hakka ala lisani Ömer ve kalbihi. Diyor ki Allah hakkı Ömer'in lisanına ve kalbine koydu. O öyle bir adam. Konuştuğum ağzından sadece hak çıkan bir adam. اِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرْ وَقَلْبِهِ Allah onun hakkı kalbine koymuş. Gönlüne koymuş. O dedi ki ben canımı senden fazla seviyorum. Gitti eve. Abdullah İbni Ömer anlatıyor. Diyor ki eşeğe oturdu. Böyle diyor başını diyor ellerinin arasına koydu. Babam diyor sadece düşünüyordu. Ben diyor onu uzaktan gördüm. Diyor ki bir hışımla ayağa kalktı. O hışımla diyor mescide doğru gitti, ben de ardından gidiyorum. Babama yetişmeye çalışıyorum diyor. O hışımla diyor mescide vardı. Kapısında durdu, Resulullah aleyhissalatu vesselam oturuyordu. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, ben şimdi seni canımdan da fazla seviyorum ya Resulallah. El-en ya Ömer, el-en tal. Şimdi oldu Ömer, gel. Önce olmadı Ömer, olmadı demişti. Şimdi el-en ya Ömer, el-en tal. Gel, şimdi oldu. Ama Resulullah aleyhissalatü vesselam ve Ömer dağıldılar meclisten. Abdullah ibni Ömer babasının hemen ardından geldi de, baba bir şey soracağım, müsaade et. Dedi, az önce canımdan fazla sevmiyorum dedin. Eşeğe oturdun, düşündün, kalktın bir hışımla, seviyorum dedin. Dikkat buyurun ha. İfade aynen şöyle. Kalbin kilidi mi var baba? Çevirdin, açılıyor, çevirdin, kapanıyor. Abdullah ibni Ömer söylüyor bunu. Diyor ki nedir bu yani? Diyor ki evlat, ben diyor yer yer düşünürdüm. Evlatlarım, ehlim ve Resulullah aleyhissalatu vesselam'a itaat. Böyle bir durumda kalacak olur isem hangisini tercih edersin Ömer? Kendim daha öncesinde cevabını vermiştim. Resulullah dedim. Yine yer yer düşündüm evlat. Malımı, mülkümü koydum bir kenara. Bir tarafta da Resulullah'a itaat ve Resulullah'a itaati seçtim evlat. Yine diğer taraftan annemi, babamı koydum. Resulullah'a itaati ve sevgiyi koydum ve tercih etmem noktasında Resulullah'ı tercih ettim. Evvelinde ben daha zihnimde hiç canımdan daha fazla Resulullah'ı sevebilir miyim diye sormadım. Ben eğer ki sevdiğimi söylersem bu vebal olacaktı evlat. Düşündüm evvela. Resulullah'ı canından fazla seviyor musun Ömer? Ona itaat ettiğin zaman uğrunda canını vermek gerekiyorsa vermeye hazır mısın Ömer dedim. Veririm cevabını alınca kalktım, sevdiğimi söyledim, geldim evlat. Sevgi böyle olmalı. Bizde de böyle olmalı. Dolayısıyla sevgi ispat ister. Sevgi itaat ister. Bir peygamber olan muhabbetin yegane ispatı ona hakkıyla itaattir dostlar. Tabii biz bugün öyle miyiz? Evet mi, hayır mı? Hayır. Vallahi uzağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisinden uzağız. Çok seviyoruz diyoruz ama itaat yok ortada. Vallahi ispat etmek lazım. Eğer ki bunu bir kelimeyle ifade edecek olursak, diyorum ki dostlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevdiğini söyleyen bir kimse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir emrini duyduğu anda akan sular durmalı. Halas. Durmalı. Sevdiğini söylüyorsan Ömer gibi diyeceksin ki evet, canım da uğrunda feda olsa ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi seviyorum. Akan sular durmalıdır. Bu hassasiyeti kazanmalıyız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevdiğimizi amellerimizle ispat etmeliyiz. Buna bir misal anlatayım mı inşallah? Sahabeler böyleydi. Yeter ki Resulullah'tan bir şey duysunlar, akan sular durur. Çünkü onlar Resulullah'ı sevdiğini söylüyorlardı ve de ispat ediyorlardı. Yani sadece sözle kalmıyordu. Hatırlıyor musunuz girizgahta dedim ya, Resulullah'ı sevmek söylemden öte bir şeydir diye. Sahabe öyleydi. Siz Bişr bin Asım'ı bilir misiniz? Bişr bin Asım radıyallahu anh. Allah ondan razı olsun. Bişr radıyallahu anh. Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde Bişr bin Asım'a gelir der ki, Bişr, seni Havazin kabilesine zekat memuru olarak tayin ettiğin vazifen hayırlı olsun. Ben bunu anlatırken Resulullah'a itaatteki hassasiyete iyi kulak veresiniz ha. Bişir'in tavrına bakınız ha. Yeter ki az önce dedim, Resulullah'tan bir şey duymaya görsün. Biz bugün diyoruz ki kardeşlere, Resulullah böyle yapmadı, Müslüman dikkat et. Kime söylüyorsun? Sanki Ahmet Mehmet konuşuyor. Diyorsun ki bunu Resulullah haram kıldı. Bunu Allah'ın Resulü nehyetti. Bunu Allah'ın Resulü yasakladı, heyhat. Müslümanın umurunda değil. Ama diğer taraftan da sevdiğini söylüyor mu? Söylüyor. Günde 1000 defa salavat-ı şerif çekiyor mu? Çekiyor. Öyle değil. Öyle değil. Bişr bin Asım zekat memuru olarak gönderiyor, tayin ediyor. Aradan birkaç gün geçiyor. Hazreti Ömer Medine'de görüyor Bişr bin Asım'ı. Diyor ki Bişr, diyor ki bu ne? Ben ne zamandan beri emiral müminine itaat edilmiyor? He? Ben seni diyor Havaz'ın kabilesine zekat memuru olarak tayin etmedim mi? Görevli olarak sana vazife vermedim mi? Diyor ki senin şimdiye gitmiş olman gerekiyordu. Bu ne? Niye itaat etmedin? Diyor ki ya emiral müminin itaat etmedim çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey duymuştum. Nedir o diyor? Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular. Kim ki ümmetin işleriyle alakalı olarak bir vazifeyle vazifelendirilirse, memur tayin edilirse, yevmül kıyamede o cehennemin üzerinde bir köprüde hazır edilecektir. Ve eğer ki ümmetin işlerinden bir işi ihmal ettiyse, ümmetin işlerini hakkıyla yerine tevdi etmediyse, vallahi o öyle bir çukura düşecektir ki, cehennem çukuruna sürüklenmesi 70 yılını alacaktır. Ama ümmetin işlerini hakkıyla tevdi ederse, selametle o köprüden geçecektir. Sen söyle ya emiral müminin Ömer, sen söyle, ben bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duymuşken nasıl olur da ümmetin işlerinden bir tanesinin altına üstüne neyse vazife olarak kendimi koyabilirim? Çekindim gitmedim. Ömer oradan ayrılıyor. Hiç yok. Ses seda yok. Koca emiral müminin sadece zekat memuru değil ki. Tabir yerindeyse suratı düşüyor. Kimseyle konuşmuyor, gidiyor Medine'de. Ta ki Ebu Zer'le karşılaşana kadar. Ebu Zer diyor ki ya emiral müminin bu ne hal? Seni bir dert almış. Seni bir sıkıntı almış. Diyor ki ooo sıkıntı büyük. Diyor ki ya Ebu Zer ben Bişr bin Asim'in yanından geliyorum. O öyle bir şey söyledi ki vallahi Subhanallah la kadarallah, Allah muhafaza etsin. Ne söyledi? Yöneticiler eğer ki ümmetin işleriyle iştigal eden ve onların yükünü alan yöneticiler eğer işlerini hakkıyla yerine getirmezse öyle bir cehennem çukuruna sürüklenecekler ki mesafesi 70 yıl. Ebu Zer diyor ki Ömer sen bunu duymadın mı? Bunu Resulullah söyledi. Ömer radıyallahu anh iyice hüzünleniyor. Diyor ki ya Ebu Zer benim halim ne olacak o zaman? Ben koca ümmetin meselesini üstlenmişim. Ki o Ömer vallahi öyle bir Ömer ki açlıktan karnı kuruldadığı halde ümmeti daha hayırlısını yemediği müddetçe yemeyen Ömer. Böyle bir Ömer olmasına rağmen Ömer tedirgin. Heyhat bugünkü yöneticilere bak. Beton armalarının altından yükselen feryat seslerine kulak tıkayan yöneticilere gelsin. Ümmetin sıkıntısını bertaraf eden, onlara sırtını dönen yöneticilere gelsin. Vallahi Ebu Zer diyor ki ya emiral müminin müsterih olasın. Aha şu Müslümanlar senden haktan ve hayırdan başka hiçbir şey görmedi. Diyor ki elhamdülillah. İtaat böyle olmalı. Allah bize de nasip etsin değil mi dostlar? Bişr bin Asım'ı da anlattık. Hani Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı sevmekten bahsediyoruz ya. Muhabbet beslemekten bahsediyoruz ya. Dedik ya sevgi söylemden öte bir şeydir. Avf İbni Malik'in bir rivayetini okuyordum. Dedim vallahi bunu anlatmam lazım. Çünkü hakikaten hem hoş hem de böyle akıllarda kalacak bir şey. Avf İbni Malik Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a nasıl tabi olduklarını anlatıyor. Diyor ki biz diyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a beyat vermeye gittik. Diyor ki 8 ile 9 arasında sayıları değişen arkadaşlık diyor toplamımız. Diyor ki Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a beyat verdik. Resulullah bizden söz aldı. Allah'a kulluk edeceğimize dair söz aldı. Namazlarımızı ikame edeceğimize dair söz aldı. Emir ve nehilerin hepsine harfiyen uyacağımıza dair söz aldı. Allah'ın Resulü bizden söz aldı, biz de beyat verdik. Ama sonrasında cümlelerini bitirirken bir de şöyle dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de Müslüman kardeşlerinize yük olmayasınız oldu mu? Ha? Yük olmayasınız onlara. Böyle dedi diyor. Diyor ki Avf İbni Malik, ben diyor o 8-9 arkadaşımızı tanıyorum. Onlar bu sözün üzerine biliyorum ki gördüm. Atının bineğinin üzerindeyken kırbacı yere düşer. Yere düştüğü yerde de ayakta kıyam eden bir arkadaşı vardır. Böyle olmasına rağmen şu kırbacımı verebilir misin demez, iner, alır ve tekrar atına binerdi. Çünkü Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın bu sözünü yerine getirmeyi arzularlardı. Ya ne olur desene. Kardeş şu kırbacı bir ver, yatağa ineceğim kalkacağım. Bir sürü iş ya. Ha? Yük olmayın dedi ya, icabet böyle olmalı. Şimdi neyle bitireceğim biliyor musunuz dostlar? Sorsam buraya sizlerle hazırına ve ekranları başında bizleri seyreden çok değerli kardeşlerimize sorsam şimdi desem ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Havz-ı Kevser'de birlikte olmak ister miyiz? Evet, Allah sözünüze şahit olsun. Allah sözünüzün gereği gibi amel etmeyi de size ve cümlemize kolay kılsın. Bir sorumluluğun altına girdik artık, seviyoruz dedik. Ömer öğretti bize bu işin kolay olmadığını. He? Yük ağır. Ama bir hakikat var. Eğer ki biz Allah'ı ve Resulü'nü seversek, dolayısıyla itaat edersek, ne olacak? Allah'ın Resulü Havz-ı Kevser de bize komşu olacak. Eğer ki bu dünyada görmeyi nasip etseydi Allah bize, belki sağına, belki de soluna alırdı bizi. Kim bilir? Ama yok, Allah bize nasip etmedi. Madem ki bu dünyada Allah bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağına ya da soluna, hemen dizinin dibine oturmayı nasip etmedi. Allah bize Resul'ün elinden Havz-ı Kevser'den içecek yudumlamayı nasip etsin. Ama onun için bir şey yapmak lazım. Onun için bir şey yerine getirmek lazım. O da hakkıyla icabet etmek lazım. Aynı Ebu Bekir gibi. Yeri geldiği zaman Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'dan duyduğu bir söz üzerine, hani demişti ya, cehennem nârına en layık beden haram lokmayla beslenmiş bedendir. Bunu duyduğunda hani boğazındaki lokmayı çıkarmıştı ya, helak olacağımı bilseydim bu lokmayı yine çıkarırdım diyor Ebu Bekir. Onun için yanına oturtuyor Resulullah onu. Yine Ömer, az önce seni canımdan fazla seviyorum ya Resulallah. Ve bunu ispat ediyor ve soluna oturtuyor. Ben de diyorum ki, ahir kelam olarak ve inşallah en büyük azık olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu dünyada oturmak, yanına oturmak nasip olmadı. İnşallah cennette oturmak istiyorsak seveceğiz. Ama kuru kuruya sevmeyeceğiz. İtaat edeceğiz. İcabet edeceğiz. Çünkü sevginin yegane ispatı budur. Bak Ebu Bekir ile Ömer'i nasıl oturtmuş. İnşallah bizi de Rabbim cennette öyle otursun. Amin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ki bunu Tirmizi takriz etmiştir sahih bir senetle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide giriyor. Diyor ki, Eyna Ebu Bekir? Bakıyor böyle. Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Düşünebiliyor musunuz? Bir gidin Mescid-i Nebevi'ye. Orada bir bu halet-i ruhiyeyi bir hissedin. Diyor ki eyne Ebu Bekir? Ebu Bekir göremiyorum eyne. Nerede Ebu Bekir? Diyor ki huna ya Resulallah, ben buradayım ya Resulallah. Taal bi civari ya Ebu Bekir, taal. Gel yanı başıma gel. Şuraya bir otur Ebu Bekir. Taal bi civari, taal. Yanıma gel, yanıma. Sağına oturtuyor. Ayağa kalkıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki eyne, eyne Ömer. Ömer nerede diyor, eyne. Eyne Ömer. Ana huna ya Resulallah. Ben buradayım ya Resulallah. Taal bi civari ya Ömer, taal. Gel Ömer, şu yanıma gel hele bir. Oturtuyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'in elini birden havaya kaldırıyor. Bir cümle söylüyor sadece. Diyor ki hakeze hakeze nub'athu yevmel kıyameti hakeze. İşte ben bu iki adamla yevmul kıyamede böyle dirileceğim. Böyle kalkacağım yerimden. Bu iki adam yanı başımdayken dirileceğim. Ve hakeze nub'athu yevmel kıyameti. Ben bu iki adamla böyle dirileceğim yevmul kıyamede. Bu ne bahtiyarlık ya Rabbi. Bu ne sevinç. Bu ne mutluluk. Bu ne saadet ya Rabbi, bize de nasip et. Hâkâzâ nub'athû yevmul kıyâme. Biz böyle kalkacağız. Allah bize de nasip etsin. Allah bize cennette inşallah Resulullah aleyhissalatu vesselamla komşu olmayı nasip etsin. Allahu azze ve celle gecenizi mübarek kılsın. Cümlemizden razı ve memnun olsun. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.